सूक्त 11वां देवता और बुद्धि। हमारे योद्धाओं के जो बाण, जो भुजाएं और बल है, तलवारें और हर्षा रूपी आयुध, चित में संकल्पित शत्रुओं को मारना कार्य है। हे अर्बुद ऋषि के पुरुषार्थ, तुम यह सब हमारे शत्रुओं को दिखलाओ। शत्रुओं को डसने के लिए हमें अंतरिक्ष में विचरण करने वाले राक्षसों और पिशाचों को दिखाओ। हे मित्रों, अर्थात हमारी विजय के प्रदानशील देवगणों, तुम सेना की इस छावनी से विजय प्राप्ति के लिए प्रार्थना करो। आपके द्वारा दिए हुए हमारे योद्धा आपके द्वारा रक्षित हैं। हे अर्बुद सर्प, हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, उनके तुम अंग बनो। हे अर्बुदी सर्प, तुम और निर्बुद इस स्थान से चले जाओ। तुम यहाँ से दूर जाओ तथा युद्ध करो। तुम आदान और संदान नाम की रस्सियों से शत्रुओं की सेना को बांधो। अर्बुदी, ईशान और नैर्बुद्धि नाम के जो देव हैं, उनके द्वारा आकाश और विशाल पृथ्वी को ढक लिया है। स्वर्ग और धरती को व्याप्त करके स्थित एवं इंद्र के मित्र अर्बुदी और नैर्बुद्धि के द्वारा जीती हुई सेना का मैं अनुगमन करूं। हे देव जाति से संबंधित अर्बुदी नाम के सर्प, तुम अपनी सेना के साथ उठो। इसके बाद तुम शत्रुओं की सेनाओं का वध करते हुए अपने सर्प शरीरों के द्वारा उनकी आंखें बंद कर लो। हे नैर्बुद्धि नाम के सर्प, पहले बताए हुए आंखों को बंद करने वाले सब शरीरों के शत्रुओं को दिखाते हुए तुम घृत एवं आज्ञा के होने पर उन सब के द्वारा जाते हुए शत्रुओं को उन सब को दिखाओ जो उनकी आंखों को बंद कर देते हैं। तुम उन सब के साथ हमारी सेना के संग उठो। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम्हारे द्वारा काटे जाने पर, हमारे शत्रु पुरुष के मर जाने पर उसकी पत्नी छाती पीटती हुई, आंसू बहाती हुई, गहनों से शून्य कानों वाली, बाल बिखराए हुए रोए। हे अर्बुदी नाम के सर्प, काटने के कारण शरीर में विष फैल जाने पर शत्रु की पत्नी हाथ मलती हुई विष के नाश के लिए अपने पुत्र की इच्छा करती हुई, इसके बाद पति की भी इच्छा करती हुई तथा विष दूर करने के लिए अपने संबंधियों की इच्छा करे। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम्हारे द्वारा हमारे शत्रुओं को काटे जाने पर धृष्ट पक्षी, शरीर को कष्ट देने वाले पक्षी, गिद्ध, बाज तथा अन्य मांस खाने वाले पक्षी और कौवे, जो हमारे शत्रुओं का मांस खाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे तृप्त हों। हे अर्बुदी, तुम्हारे द्वारा काटे जाने पर हमारे शत्रुओं के शरीर में जो घाव हो जाते हैं, उनके शरीर को खाकर मांस भक्षी पशु, मक्खियां और कीड़े तृप्त हों। हे नैर्बुद्धि तथा अर्बुद्धि नाम के सर्पों, तुम हमारे शत्रुओं के प्राण और अपान को ग्रहण करो। तुम्हारे द्वारा हमारे शत्रुओं को काटे जाने पर उन्हें देखने वालों के द्वारा दुख भरे स्वर उच्चारण किए जाएं। हे नैर्बुद्धि नाम के सर्प, तुम हमारे शत्रुओं को कंपित करो। तुम्हारे भय के कारण वे अपने स्थान से भाग जाएं। इसके बाद तुम हमारे शत्रुओं के पैरों और हाथों को बांधकर मारो। हे अर्बुदी नाम के सर्प, तुम्हारे खाए जाने पर उन शत्रुओं की भुजाएं निष्क्रिय हो जाएं, उनके मन में जो भी भावनाएं हैं वे भी मोहित हो जाएं। हमारे शत्रुओं की जो रथ, घोड़ा, हाथी आदि सेना है, वह भी शेष ना बचे।